الحي القيوم لا أتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين، قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. مسلم من kıymetli Müslümanlar, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sırat-ı müstakimden bizleri ayırmasın. O kadar mühim ki sırat-ı müstakim, günde en az 40 rekat namaz kılan bir Müslüman, her rekatında Fatiha Sure-i Celilesini okurken İhdine sırat-ı müstakim ayetini de aynen okumuş oluyor. İhdine sırat-ı müstakim. Çok mühim. O bakımdan Allah yolunda yürümenin adabı, usulü, uslubu, esası nedir, nasıl olmalıdır? O yolda yürürken Cenab-ı Hakk'ın üzerimizde ne gibi hakları, ne gibi nimetleri, ne gibi melekleri olduğunu zamanımızın kısalığı sebebiyle uzatmadan bugün Cuma sohbetimizi bu hususa ayırmış olalım. Önce okuduğum ayet-i kerimenin manasıyla başlayalım. Estaizu billah. Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. Bu kelimeler Kur'an'da çok geçiyor. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Half. Oldukça geniş manaları olan kelimeler ama biz muhtasar, kısa. لَهُ her bir insan için vardır. Muakkibatın takipçiler. Muakkib Arapça takip kelimesine, takip kelimesini biliyoruz. İleride giden bir adamın arkasından dikkatle, ibretle, ağır ağır o kişiyi gözetleyen, arkasından giden adama ne diyoruz? Takip ediyoruz. Takip ediyor. Polis tarafından izlenen, polis tarafından arkasından takip edilen adama ne diyorlar? Takibata uğradır. Takibata uğradır. İşte Cenab-ı Hak bu hikmeti bize bu ayetle beyan ediyor. Eskiden 7 yaşına gelmiş bulunan çocuklarımıza Anadolu'da hocalar anlatırlardı. Denirdi ki her bir insan, her bir Müslüman insan neyse tek başına, tek başına olsa bile dışarıda baktığınız zaman adam tek başına görünüyor. O tek başına bir insan değildir. Yalnız değildir. Niye? Sağ tarafında o kişinin sevaplarını yazan, sol tarafında siz söyleyin, günahlarını yazan iki tane melek var. Bu meleklere ne diyoruz Kur'an-ı Kerim ve diğer dini kitaplar ne diyor? Siz söyleyin. Kiramen katibin. Katip kelimesi var. Katip yazmak. Yazıcı. Demek ki hem sağımızda vazifeli bir melek var hem de solumuzda. Bunlar yazıcı melekler. Yazıcı melekler. Şimdi bu ayette ise lehu muakkıdatun, insanın peşinden takip eden melekler vardır. Min beyni yedeyhi, önünden ve min halfihi, arkasından. Bakın, demek ki her bir insanın bir tane önünde, bir tane de arkasında iki tane melek var. Bir tane sağında, bir tane de solunda iki tane melek var. Kaç tane etti? Dört melek. Görüyor musunuz? Kur'an'la sabit. Bu önde ve arkada bulunan melekler, takip eden melekler ne yaparlar? يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ. O insanı Allah'ın emriyle, Allah'tan aldıkları müsaadeyle, yettiğiyle o kişileri önden gelecek tehlikeler, arkadan gelecek tehlikelerden korurlar. يَحْفَظُونَهُ. Hafıza, yahfazur, muhafaz etmek. Ayet çok açık. Düşünün şimdi, vahiy kültürü dediğimiz, Kur'an kültürü dediğimiz, bu kültürle beslenen çocuklar, büyükler, yaşlılar, amirler, memurlar, paşalar, müsteşarlar, 7 yaşına gelmeden Osmanlı toplumunda böyle eğitimlerdi, böyle okutulurdu. Ey insan, ey Müslüman, yalnız değilsin, sağında bir melek, solunda bir melek, önünde bir melek, arkanda bir melek var, sen dörtlü bir melek ortasındasın denildi. Sağındaki sevaplarını, solundaki de günahlarını yazıyor, dikkat et, adımlarını ona göre atlarlardı. Şimdiki nesil, 7'den 70'e, bu kültürden, bu ilimden, bu irfandan, bu kaynaktan, bu Kur'an'dan mahrum edilir. Onun için elinden gelen her kötülüğü yapıyor. Dün akşam haberlerde dikkatimi çeken bir şey olmuş, siz de belki bakmışsınızdır. Hava alanında, İstanbul'daki meşhur hava alanında, gümrükte 160 milyon maaşla çalışan bir memurla alakalı bir haber yayınlandı. 160 milyon maaş alan bir memur, muhafaza memuru, gümrük memuru. Orada muhteşem bir çanta buldu. Böyle ortada bir çanta. Açıyor ki içinde 40 milyar liralık mark var. Ağzına kadar mark. Bir işte ne var, unuttu koydum. Hemen bu çantayı alıyor, doğru, içinde tabii kıymetli evrak var, kimlik var, defter var, var var var. Sahibini bulup teslim ediyor. Şimdi muhabir gitmiş. Bir kanalın muhabiri, haberci gitmiş. Aileyi bulmuş, 60 milyon kirayla kiracı olarak bir evde oturuyor. Avcılarla. Evine gitmiş, açtılar kapıyı, buyur buyur buyur, muhabir geldi. İşte hanımı orada, çocuğu orada, kendisi orada. Evi de öyle mütevazi diye, içinde lüks bir eşya bile yok. Şimdi dikkatimi çekti. Muhabir sordu, dedi ki siz bu 40 milyarı istediğiniz gibi harcayabilir misiniz? Senin haberi yoktu. Yiyebilirdin, kullanabilirdin, her şeyi yapabilirdin. Ama sahibini buldum, teslim ettim dedi. Ne diyorsun? Şimdi de bulsam dedi, gözümü kırpmadan teslim ederim. Başkasının malı dedi, kimseye dedi yar olmaz, kimseye helal olmaz dedi. Biz dedi, anamızdan babamızdan kendimize ait olmayan malı almamayı öğrendik, haramdır diye öğrendik, günahtır diye öğrendik, başkasının malı kimseye helal değildir diye öğrendik. Bu öğrendiğimizden dolayı dedi, ölünceye kadar aynen devam ederim. Şimdi sıra geldi oğluna, vallahi akşam. Sıra geldi, kocaman bir adam yani yine 21-22 yaşında bir oğlu. Dedi ki sen dedi, babanın oğlusun dedi. Bu parayı sen bulsaydın, sahibine verir miydin dedi. Kesinlikle vermem yerdin dedi. Bak babaya bak, evlada bak. Birinde din terbiyesi var, birinde bir şey yok. Hem niçin dedi bu 40 milyar lirayı götürüp vereyim dedi. Bu parayı burada unutan adam dedi, demek ki zengin dedi. Zengin bir adamsa ben onun parasını yerim dedi. Görüyor musunuz? babası gözümü kırpmadan teslim ederim haramdır diyor. Oğlu gözümü kırpmadan yerim helaldir diyor. Nesilleri görüyor musunuz? İşte evvelce neslimiz anneden, babadan, hocadan, dini kaynaklardan haram diye bir şey öğrendi. Haram. Haram ne demek? Allah'ın yasak ettiği fiil demek. Eğer o işi yaparsan Allah senden hesap soracak demek. Bunlar öğretilirdi. Neslimiz bundan dolayı dürüsttü, samimiydi, sağlamdı, güvenilir insanlardan ibaret. Ama şimdi bu kaynaklardan, bu ayetlerden, bu terbiyeden, bu Allah korkusundan, hafaza meleklerinden, kiramen katibin meleklerinden habersiz, eğitimsiz, hiçbir şekilde yetişmemiş bir nesil, bugün bakınız memleketi cehenneme çevirdiler mi, çevirmediler mi? Şu anda dünyanın en sıkıntılı ülkesi, Allah şahitti, Türkiye. En sıkıntılı. En sıkıntılı. Sanki cihan savaşına girmişiz gibi günde 100 kişi, 150 kişi tekerleklerin altında kalarak parçalanıyor. Nerede var böyle bir şey dünyada? Bela üstüne bela Türkiye'de. Trafik bir bela, terör bir bela, anarşi bir bela, enflasyon, siz söyleyin enflasyon. Vallahi bela, enflasyon. Yavuzca bir kelime ama anlamayan kalmadı. Akşamleyin 1 milyon, cebinizdeki 1 milyon, sabahleyin 700 bine düşüyor, 300 biniz gitti. Enflasyon aldı götürdü diyorsunuz, bu bela değil demedim. Bak düşüremiyorlar. Enflasyonu düşüreceğim diye gelen hükümetlerin kendisi düşüyor. Düşüp gidiyorlar, düşüremiyorlar. Bu bir bela. Barış Manço ölümünden 20 saat evvel röportaj yapmış bir kanal muhabiriyle. Orada diyor ki 4000 yıllık Türk tarihini inceledim diyor. 4000 yıl, bakın az değil, 4000 yıl. Bunun bir kısmı biliyorsunuz İslam'dan önce, bir kısmısı söyleyeyim İslam olduktan sonra. 4000 yıllık diyor Türk tarihini inceledim, en kötü günleri bugün yaşıyorum diyor. En kötü günler. Hiçbir devirde ve dönemde diyor, bu kadar millet sıkıştırılmamıştı, birbirine düşman, birbiriyle çatışmalı, birbiriyle kapışmalı, barış yerine savaş, kin, intikam, musibet bu kadar hayatta ve tarihte görülmemişti diyor. Vallahi doğru. Habire insanlar birbirine karşı kıstırılıyor, kıstırılıyor, susturuluyor. Ya birbirine karşı çatışmaya, kavgaya, dövüşmeye insanlar adeta barut kıçısı, ayağına basıyorsun, kıyamet kopuyor. Felaket. Niye bu hale geldi? Efendiler işte Kur'an-ı Kerim ortada. Hiçbir Müslüman kendisini yalnız hissetmeyecek. Hani dışarıda bir iş yapıyorsun, kimse yok deme. Bir melek sağında var, bir melek solunda var. Hani kimse yoktu? Biri günahlarını yazıyor, vallahi biri de sevaplarını yazıyor. Bir melek önünde, bir melek arkanda. Bakın işte, şu Kur'an'dan okuyorum. Lehu muhasibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi. Bir önünde, bir arkanda melek var. Allah söylüyor bunu. Yalnız değilsin. Her istediğini yapamazsın, her şeyi kimse görmüyor, kimse bilmiyor diye yapamazsın, Müslüman yapamaz. Kayda geçiyor, zapta geçiyor. Tescil ediliyor, tescil denerek sihir. Kayda alınıyor, banta alınıyor. Böyle inanan nesiller, işte 650 sene 3 kıtada hükümran oldu. Böyle inanmayan nesiller Türkiye'yi ve ülkemizi cehenneme çevirdiler. Suistimaller, soygunlar, gasplar, hırsızlık almış başını gidiyor. Her şey, herkes yaptığı yanına kalacak zannediyor. Adeta sanki öyle bir millet, öyle bir toplum olmuşuz ki, sanki haşa Allah yokmuş gibi. Ya Allah var ya. Sanki Kur'an-ı Kerim gelmemiş gibi, sanki Muhammed Mustafa gelmemiş gibi, yiyen yiyene, çalan çalana, alan alana, kesen kesene. Böyle toplum olur ya. Yevmi hesap, yevme yekumül hesap. Sanki hesap günü yokmuş, ahiret yokmuş, öldükten sonra dirilmek yokmuş gibi çiğneyen çiğneyene. Haklar çiğneniyor, hukuk çiğneniyor, mülkiyet çiğneniyor, zürriyet çiğneniyor. Efendim faili meşhur cinayetler almış başını gidiyor, kimse kimseyi kollamıyor, korumuyor, satmıyor, merhamet yok, muhabbet yok. Herkes menfaat peşinde, rezalet peşinde. Öyle millet olur mu? İşte olursa başımızdan vallahi bela eksilmez. Enflasyon belası, trafik belası, terör belası, Allah şahit ki eksilmez. Çok mühimdir bu işler. Ayetin devamını arz edeyim, okumuş müşkillerse başlarken. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْلٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِ Cenab-ı Hakk'ın kainata hükmeden adına Kur'an'ın sünnetullah dediği, Allah'ın bir hükmü, Allah'ın adeti, Allah'ın sünneti, Allah'ın usulünden bir hususu ayet arz ediyor. اِنَّ اللّٰهَ Muhakkak ki Allah, bakın ne kadar enteresan, Allah la yugayyiru, değiştirmez. Arapça gayyere, yugayyiru, tagyir, değiştirmek. La yugayyiru, değiştirmez. Ma bi kavmin, bir kavim dediğimiz millet yani topluluk. Bir toplum, bir millet, kendi içindeki, özündeki, kalbindeki, vicdanındaki güzellikleri, dürüstlüğü, iffeti, şerefi, haysiyeti, ciddiyeti, emniyeti, ehliyeti, hakikati kaybetmedikçe, değiştirmedikçe Allah bir milletin halini kötüye tebdil etmez. Ayet çok açık. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Kendi içlerindeki dürüstlüğü, temizliği, hayayı, iffeti ve bunları yapan, yapıldığı takdirde tepkisini ortaya koyan dürüstlükten, edepten, hayadan, namustan yana bir millet ahlakını bozmadıkça, dürüstlüğünü bozmadıkça o milletin ahlakını Cenab-ı Hakk'ı vallahi ben bozmam. Durup dururken bozulmaz. Şimdi düşünün. Allah-u Teala'nın yeryüzünde kanunları var. Mesela çürüme kanunu var. Çürüme. Çürük. Bir sepet dolusu elmanın içinde diyelim ki 30 tane elma var. Bu elmalardan birisi çürükse sepete baktın ki elmanın birisi çürük. Canım bir şey olmaz deyip o çürük elmaya müdahale etmezsen bir şey olmaz diyorsun ya, ne var bunda diyorsun, bir tane çürük elma. 3 gün sonra o sepette sağlam elma siz söyleyin bulamazsınız, Allah kanun koymuş tabii ki çürük. Çürük ne yapacaksınız? O çürüğü sağlamların yanından uzaklaştıracak, müdahale etmesiniz. Ne me lazım canım, bir şey olmaz, bir tane elma çürümüş, ne var bunda, ne me lazım derseniz 3 gün sonra bir tane elma siz söyleyin bulamazsınız. Hani ne me lazımdı? Neye yarıyor ne me lazım? Bu millet ne olacak ya? Başımıza gelen musibetler, belalar ahlaken kötülüğe uğradığımızın alametidir. Ahlaken, bakın ahlaki değerler. Bakın mesela şu son zamanlarda bilhassa gündeme geldi. Bir takım yarışmalar var. Buzdolabı dağıtıyorlar, araba dağıtıyorlar, daire dağıtıyorlar. Görüyorsunuz yarışma, adı da yarışma. Hoşça yarışma demek için deli olmak lazım. Yarışma ilimde olur, teknolojide olur, sende olur, matematikte olur. Yarışma ilimle alakalı bir şeydir. Görüyorsunuz adam telefon açıyor Ağrı'dan, Kars'tan, alo, kimsin, nesin falan filan. o kadar edep dışı, haya dışı, ahlak dışı, kaç tane kızım var diyor sunucu, iki tane, birisini bana vermez misin diyor, yatayım diyor. 60 milyonun huzurunda ne aile ahlakı var, ne İslam ahlakı var, ne namus var, ne şeref var. Bu ne ya? Ne oldu bu millet bu hale geldi? O da hay hay diyor, hay hay diyor. Nasıl Anadolu insanı bu? Eskiden kızının ismini sorarmış, nüfus memuru da ismini söylemekte utanırmış ya. Arkasından ise harf söyle, kelime söyle, şunu söyle, yalvarıyor, yardım et diyor, benim arabam yok, yardım et, yardım et. Bu ne korkunç bir dilencilik. Ne biçim dilen? Bu millet ne hale geldi ya? Oradan sunucu dese ki, Allah'ı inkar et, sana araba vereyim, hemen inkar ederler. Bu hale geldi millet. Ne arkadın ne namus kaldı ya, böyle olur mu Müslümanlar? İşte bak Cenab-ı Hak ne diyor? لَا يُغَيِّرُ مَا بِكَوْلٍ Bir millet kendi ahlakını, kendi değerlerini, kendi namusunu, kendi şerefini bozmadıkça ben o milleti bozmam diyor Allah. Bozmam. Sırtına kadar soyulmuş kadınlar çekiliş yapıyorlar ve armağan da neyse veriyorlar, buzdolabı veriyorlar. Ta Kars'ın bilmem Iğdır'ındaki kadın, ben diyor seni çok seviyorum diyor. Ya sen kapalı bir kadınsın, sırtına kadar soyulmuş karı, nasıl seni çok seviyorum diyorsun? Nasıl bu? Aslında o menfaatini öne alıyordu, araba vermese seviyorum demeyeydi. Bu kadar iki yüzlü bir millet. Ahlakını bozmuş, çürümüş, tesettür etmiş. Cenab-ı Hak ne yapsın? Bak kanunu اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ hatta يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ kendi içlerinde, vicdanlarında, gönüllerinde, kendi iç dünyalarındaki ahlakı, hisseti, izzeti, şerefi bozmadıkça ben hiçbir kavmi Allah diyor ki vallahi zat-ı uluhiyetime yemin olsun ki ben kimseyi bozmam. Sen kendi kendini şimdi adam gelmiş doktora diyor ki, doktor bey diyor, bugünlerde diyor bir nefes darlığı çekiyorum, merdivenleri rahat çıkamıyorum, ne oldu bana diyor ya. Akciğerlerinde bir sıkıntı var, bronşlarında bir sıkıntı var. Ya. Akciğerlerinde bir sıkıntı var, bronşlarında bir sıkıntı var. Doktor soruyor, efendi diyor, sigara içer misin? Günde 3 paket içerim diyor. Ve senin akciğerlerin sıkışmasın da kimin sıkışsın bile cahil olur cahil. Günde 3 paket sigara içen adam merdivenleri çıkarken sıkışmayacak da kim çıkacak? Söyleyin Allah aşkına ya. Aklı başında bir Müslüman bu sigarayı kullanabilir mi? Peygamberimiz hem maddi hem manevi olarak buyuruyor ki, Fatemin'den beri melekle alakalı bir ayet okudum. İnne melâiketer rahmeti tete'ezzâ mimma yete'ezzel insü. Ravahul Bukhari. Sahih-i Buhari'de bir hadis. Çok sahih, çok sıhhatli bir hadis. İnne melâiketer rahmeti. Ne demek ki söyleyeyim? Bak Türkçe. Tam Arapça ama Türkçeleşmiş. İnne melâiketer rahmeti. Ne demek? Rahmet melekleri ya, rahmet melekleri. Ayetten sabit, hadis-i bak. Rahmet melekleri tete'ezza, eziyet görür. Eziyet ne demek? Rahatsız olur. Mimma yete'ezzel insü, temiz bir insanın rahatsız olduğu şeylerden. Temiz insan ne demek? Biliyorsun. Alkol kullanmamış, sigara kullanmamış, ağzına kokucu, pis kokan şeyler almamış, temiz insan. Temiz bir insanın diyor, rahatsız olduğu kokulardan, dumanlardan, pisliklerden, rahmet melekleri siz söyleyin, eziyet görür, rahatsız olurlar. Şimdi sigara içen bir adamın yanında, sigara içmeyen bir adam, siz söyleyin, rahatsız olur mu olmaz mı? Vallahi olur, ben oluyorum, boğuluyorum. İşte Allah'ın Resulü buyuruyor ki, sigara içen adamın çevresinde bir tane melek kalmaz. Tek rahmet meleği yoktur. Müslüman böyle olur mu ya? Ondan sonra da vay efendim başıma bela geldi. Sen kendine baksana ne yapıyorsun? Neyle meşgulsün? Haline bak, yoluna bak, tavrına bak, tarzına bak, içine bak, ağzına bak, askerlerine bak. Sen nesin ki başına ne gelmesin? Aman ya Rabbi, bu millet ne olacak Allah aşkına? İşte gerek iktisadi sıkıntılar, gerekse ekonomik diyorlar ya, iktisadi sıkıntılar. Düşünün yani, yanı başımızda Bulgaristan'da geçen bir arkadaş geldi, İmes Sanayi'de çalışan bir arkadaş. Bulgaristan'dan geldi. Etin kilosu diyor hocam, vallahi 2 mark diyor. Komşumuz ya şurada Bulgaristan, etin kilosu 2 mark diyor. Ne yapar 2 mark? 400 bin lira. Bizde 3 milyon kilosu. Bu bela değil de nedir? Siz söyleyin, bela mı değil mi? Vallahi beladır. Bakın kimse et yiyemiyor. Et yiyemedin miydi de çocuklar gene doktorlara sorun, 3 ay süreyle yetişmekte olan çocuklar 3 ay et yemesin geri zekalı olur. Millet gelişemiyor. Bu hale getirdiler milleti. Düşünün ki 1 kilo ıspanak 300 bin lira. Markete gidin 400 bin. Demek ki burada 1 kilo ıspanağa ödediğiniz parayla Bulgaristan'da 1 kilo et alınabiliyor. Bak orada et, burada ot. Ne hale gelmiş? Efendiler, bu bir beladır. Allah sahip bir beladır. Ya. Hollanda'yı bilirsiniz yani. Hollanda'yı herhalde görmeyen çok az insan var. Ben de gittim, epeyce kaldım oralarda. Hollanda bir devlet Avrupa'da. Arazisi yani coğrafyası, toprağı bizim Konya'mızdan küçük. Vallahi Konya'dan küçük. Hepsini gezdim ya. Rotterdam, Amsterdam falan filan lahil. Ama öyle bir hayvancılık yapıyor ki, hayvancılık yapıyor. Et üretiyor, süt üretiyor, yumurta üretiyor ki 350 milyon nüfuslu Avrupa kıtasının tamamen et ihtiyacını karşılıyor. Bu nedir ya? Bizim memlekete ne oldu? Nerede bizim mühendisler, ziraat mühendisleri? Nerede benim bizim üniversiteler? Nedir bu üniversitelerin hali? Birbiriyle çatışmaktan kimseye bir şey veremiyorlar. Hani ziraat fakülteleri? Hani veteriner fakülteleri? Hani kimya fakültesi? Hani üniversite? Birbirini yiyen insan yetiştiriyorlar. Canavar yetiştiriyor üniversite. Hani insan? Kardeşler, vallahi böyle memleket gitmez. Din olmadan, İslam olmadan, kitap olmadan, Hazreti Muhammed Mustafa olmadan hiçbir yere varılmaz. Olmaz. Bak amentü billahi devam edin. Ve melâiketihi. Bak Allah'tan sonra melek geliyor. Sağımızda yaptığımız iyilikleri yazan, solumuzda yaptığımız kötülükleri kayda geçiren, resmen tespit eden, kayıt eden meleklerin varlığını Kur'an-ı Kerim haber verir. Buna inanmayan vallahi kafir olur. Ve melâiketihi. Böyle inançsız bir nesil ne olacak ya? Aklına gelen her rezaleti istiyor. Kimisi avret yerini, Allah korusun, avret yerini pazarlıyor. Nereli nereli diye kadın avret yerini pazarlıyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Ve kimse bir şey yapamıyor. Kimse önünü alamıyor. Kimse engel olamıyor. Çocuklarımızın yüzüne bakacak halimiz kalmadı. Araştırmacılar bir konuyu araştırmışlar. 18 yaşına gelen bir genç, 18 yaşına gelmesiyle biliyorsunuz, İsviçre'den alınan medeni kanuna göre babanın velayetinden çıkması için bir çocuk kaç yaşına gelecek? 18. 18 yaşına gelen bir genç araştırmışlar, 3 senesi tamamen televizyonun karşısında geçiyor. 18 yaşına gelen bir delikanlının ilk senesi aralıksız televizyonun karşısında geçiyor. Düşünün nasıl etkilenecek? Nasıl rezilleri, sefilleri, sarhoşları, derdoşları, sapıkları göre sapık olacak? Sağlam adam olur mu? Televizyon seyreden adam vallahi sağlam olamaz. Sapık olur. Görüyorsunuz işte. Sırtına kadar soyulmuş kadınlar girip atıyor. Vay millet vay, vay memleket vay. İşte değerli kardeşler, bak bugünlerde gazetelerde de çok değerli, imanlı, namuslu bir doktora saldırıyorlar. Bir psikiyatrist, hani ruh hekimi, kendisine gelen bir hastayı muayene etmiş, ruh hekimi, hani gözle görülen bir şey değil, hani burada yara yok ki yaraya merhem versin. Ruhi bir hastalık, ruhi bir depresyon geçirmiş hasta, ilaçlarla tedavisi mümkün değil, demiş ki, bir takım sapık demiş, kendilerine cinci denen, hoca denen ama paradan başka bir şey düşünmeyen kişilere gitmeyesin evladım demiş, hasta. Bazı böyle kenar mahallelerde, köylerde iki satır kağıt yazıp da 5 milyon alan sahtekarlar var. Var mı yok mu? Var mı? Sakın bunlara alet olma demiş. Çok değerli, namuslu, Allah'tan korkan, ağzı dualı, duası makbul olduğuna inandığım bir hoca var. Seni o hocaya göndereyim de seni okusun demiş. Vay! Böyle doktor olur mu? Hasta hocaya gönderelim de kaç gündür ver yansın ediyorlar, o doktoru bulsan öldürecekler. Şu matbuata bakın, şu basın yayına bakın, medyaya bakın. Üfürükçü doktor, dünlenmedi, irtica doktor, üfürücü. Nedir ki hocaya göndermiş, git seni okusun demiş. Kıyamet kopuyor basından. Bilmiyorum, takip ediyor musun? Bu vaziyet böyle gitmesi mümkün değil değerli kardeşler. Demek ki millet olarak yeniden ahlakımıza, yeniden Allah'ın kitabı olan Kur'an'a, yeniden kainatın kılavuzu, yeryüzüne kılavuz diye gönderilmiş bulunan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme dönmedikçe demek ki başımızdan belalar, siz söyleyin, eksilmeyeceğiz. Ezan okundu mu? Nasreddin Hoca'ya ait bir fıkrayı anlatmama müsaade eder misiniz? Ondan bitireyim. Enteresan. Hoca Nasreddin rahmetullahi aleyh yazın en sıcak aylarından birinde, Ağustos gibi bir ayda, sırtında cübbe, başında sarık, ayağında çarık, bulunduğu yerden çıkmış uzak bir köye gidiyor. Sıcak mı sıcak, yaz. Yanında fazla bir tedbiri de yok. Yolda iyi bir şekilde susamış. İyi susadı. Ağzı kurumuş. Hocalar biraz da alimler devamlı niyaz etmezler. Bazen de hocalar veya alimler ne olur? Nazlı olur. Naz, naz. Hani bir niyaz var, bir de naz var. Nazlı adam. Nazlanıyor. Niyaz makamını bırakmış, nazlanarak demiş ki, ya Rabbi, Nasreddin kulunun ağzı kurudu, biraz sonra ölecek demiş, senin hazinene su mu yok ya? Nazlı hoca, sende demiş, hazine mi yok ya Rabbi? Bak ağzım kurudu demiş, Allah Allah diyemiyorum. Hemen demiş, yakın bir çevremde bana su vereceksin ya Rabbi, karışmama. Nazlı hoca, latifeli bir insan. Biraz daha yürüdükten sonra kalkmış, hakikaten bir çukurda bir dere gibi bir yer, yeşillik var, ağaç var, sazma var. Hah demiş, yeşilliği bulduk, suyu da bulduk demiş. Alel acele oraya inmiş, su arıyor. İnsanın biliyorsunuz gözü içinde ne varsa onu arar. Bakmış bakıda bir kaya parçası var orada, kocaman bir kaya. O kayanın da üzerinden bir su hafif sızıyor. Akmıyor, sızıyor. Sızıntıdan da insan içemez. Sızan bir sudan kana kana içebilir misin? Yaklaşmış demiş, ya burada su var ama akamıyor, bu sızıntı ne? Bakmış ki bir delikten su geliyor ama deliğe adamın birisi öyle bir kazık çakmış ki zavallı su çıkamıyor, akıyor, akamıyor, sızıyor. Ya hangi cahil demiş bunu yapmış, bu muazzam suyu böyle kazığı çaktı buraya. Başlamış hoca o yorgun haliyle o kazığı çıkartmak için uğraşmış, kenarını açmış, yarmış neyse, bütün gücüyle eliyle tutacak kadar etrafını açtıktan sonra kazığa sarılmış, ya Allah bismillah diyerek öyle bir kuvvetle çekmiş ki kazık yerinden sökülmüş. Arkada meğer öyle bir tazdikli su varmış ki fışkırdığı gibi hocanın göğsüne vurmuş, hoca devrilmiş. Kafası kırılmış, sarık bir yana, sarık bir yana. Çamur mamur kalkmış demiş ki subhanallah. Ulan seçme demiş, adam gibi atsaydın kıçına bu kazığı kim sokmazdı senin demiş ya. Bu ne ulan demiş, göğsü mü? Vallahi müminler kusura bakmayın. Biz de sağlam Müslüman olsaydık var ya, bu olanlar olmaz. Cenab-ı Hak cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin. İçimizdeki iyiler hürmetine, aramızdaki yetimler, sabiler hürmetine, Rabbim yeniden Kur'an'a dönmeyi bize nasip eylesin. Amin.